безмерно горды тем, что Украина во знаменование 300-летия воссоединения с Россией награждена орденом Ленина. Там само, сторінка 161. З виступу на партійній конференції письменницької організації міста Києва у 1959 році. Ми живемо в чудесний, неповторний час. Ми, письменники радянської України, завжди були і є своїм народом на передньому краї боротьби за торжество ленінізму. Народ весь час надихає на творчість, надає нової нам сили. Ой, то не грім у хмарах там гуляє, то не згори спадає шум вода, то весело гримить, перегримляє радянська сила наша молода. Там само, сторінка 171. З виступу на сесії Верховної Ради СРСР в 1959 році. Нашій чудесній, во всьому мірі досілі невіданій ще епохи. Безсмертне учення Леніна освіщає нашу епоху. Ленінізм в серце кожного совєтського чоловіка. Там само, сторінка 175. З виступу на партзборах СРПУ. Спілки радянських письменників України у 1963 році. Бути вірним вченню марксизму-ленінізму – от що повинно бути в душі кожного нашого трудящого. У наш бо час іде гостра боротьба двох ідеологій – комуністичної і буржуазної. Це сильно зобов'язує нас боротися з перекиданням, з перекиданням духовної зарази, бо розрахована вона на заражування нашої молоді в першу чергу, щоб потім поставити питання про співіснування двох ідеологій. Але цього ніколи не діждуться вороги. Ніколи. Там само, сторінка 131. Тичина славив Сталіна, захлинаючись. Так йому вірив, що, можна подумати, і під загрозою смерті він не відмовиться від своєї вірності тирану. Однак не таким був поет. Вмер Сталін. Хрущов вдарив по панцирю культу особи Сталіна. Тичина тут же допомагає в цій справі. Виникли антипартійщики – Тичина, як тут і був. Особливо лютували вони, вороги прогресу Белебеха, проти суворого засудження 22-м з'їздом партії мерзенних злочинців антипартійної групи, функціонерів Молотова, Кагановича, Малинкова, а також проти розвінчання культу особи Сталіна. Рішення 22-го з'їзду партії – влили кожному з нас багато сил, бадьорості й енергії. Ніколи вже більше не повториться в партії і у всьому нашому житті того, що робилося підлими кар'єристами, зрадниками і жалюгідними підспівувачами культу Сталіна. Ленінські принципи колективного керівництва відновлено віднині твердо і назавжди. Ми, українські письменники, безмірно вдячні рідній партії за її батьківське піклування про нас. Як вірні помічники партії в справі виховання в комуністичному дусі народних мас і, зокрема, молоді, ми з новими силами візьмемося до написання творів про позитивного героя нашої сучасності – будівника комунізму. Сонце над нами, сонце над усім світом. Листопад 1961 року. Сторінка 172-173. Таким був український радянський класик-поет Тичина. Своєю політичною громадянською поведінкою він викликав негативну реакцію серед своїх колег-патріотів.